Sola kobi koko donso to poya koka disa poya koka disa yo dalibara jiji tatumba ro babara jiji tatumba ro babara tango nyoso liboso ya nga kolala potono na maboko pe makanisi yoko na linga bakolunga bakabola Ya peba boti boy bisanga soki dani ya solo akoki anima babo isaena makasi nelo kweli kabote baba bagyo na motema eko swaga na molema go eko beta kambangu Na motema eko swaga na molema go eko beta kambangu Mama mwe, mamwe Get your love.